جی ہمارے پیارے محبوب مرشد عارف اللہ شیخ الہرا والعجم حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، لذت ذکر نام خدا نے چمائی. اللہ تعالیٰ کے نام میں بالکل جیسے باغ کا سا مزہ ہے، دل میں مزہ آتا ہے. بہت پیارے اشعار ہیں. لذت ذکر نام خدا ہے چمن، لذت ذکر نام خدا ہے چمن، اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن، اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن. کوڑا کرکٹ، یہ اللہ سے غافل ہو جانا، ایسا ایسا کوڑا کرکٹ دل کو تباہ کر دیا. صرف غافل ہو جانا، گناہ تو بہت زیادہ بڑے درجے کی غفلت ہے. ایک گھنٹے، ایک منٹ کا مزہ، تین منٹ کا مزہ. لذت ذکر نام خدا ہے چمن، اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن، کی ہے جس نے بھی ہجرت تیرے نام پر، کی ہے جس نے بھی ہجرت تیرے نام پر. پا گیا پا گیا وہ بہار وطن، پا گیا پا گیا وہ بہار وطن. حدیث شریف میں آتا ہے المہاجر من، مہاجر وہ ہے جو گناہ چھوڑ دے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دے، وہ اصلی مہاجر. ہم نے یہ سب نہیں کر رہے، پھر آپ کو لے کے نہیں آئیں گے. اصلی مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی چھوڑ دے، ورنہ ہجرت کر کے آئے. حضرت والا فرماتے ہیں ہندوستان میں ٹی وی وی سی آر وغیرہ اس زمانے میں کہاں تھے، اور نیٹ کیبل. تو حضرت والا فرماتے ہیں پیسہ آیا اور نشہ آیا، اور پھر نیٹ کیبل اور ٹی وی وی سی آر آیا. جب پیسہ کا نشہ آیا، آزادی ملی کراچی کے اندر، تو وہی عورتیں جو وہاں پردے میں تھیں، یہاں کے نانی صاحب بھی بے پردہ ہوئیں، عورتیں بے پردہ ہو گئیں، داڑھی صاف کرا لی، رسمیں ہندوؤں کی آ گئیں ہمارے گھر میں. تو ہجرت کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم پاکستان آ کر اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتے اور تقویٰ سے رہتے. کی ہے جس نے بھی ہجرت تیرے نام پر، پا گیا پا گیا وہ بہار وطن، لذت ذکر نام خدا ہے چمن، اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن. ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دیں، ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دیں، اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن، اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن. یہ ہے فیضان آہو فغاں دیکھ لو، یہ ہے فیضان آہو فغاں دیکھ لو، دامن کوہ میں دل ہے کیسا مگن، دامن کوہ میں دل ہے کیسا مگن. بالیقین پائے گا نسبت اولیاء، بالیقین پائے گا نسبت اولیاء، بالیقین پائے گا نسبت اولیاء. جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن، جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن، شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں، شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں. عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن، عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن. محبوب کا شہر وہ ہوتا ہے جہاں محبوب رہتا ہے. ہمارے محبوب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ہمارا وطن بھی وہی ہے. اور پھر حضرت والا نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ جہاں سے اللہ ملے وہ ہمارا وطن ہے، اصلی وطن ہے. تو جہاں شیخ رہتا ہے، جہاں سے دین کی کام ہوتا ہے، تو وہ وطن بھی ہمارا محبوب ہے جہاں سے دین کا کام ہو رہا ہوں. پھر حضرت والا فرما رہے ہیں پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں، پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں، کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن، کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن۔ کس طرح میں کہوں دل سے اے دوستوں، کس طرح میں کہوں دل سے اے دوستوں۔ زندہ باد اے وطن، زندہ باد اے وطن، زندہ باد اے وطن، زندہ باد اے وطن۔ یہ اشعار حضرت والا رحمت اللہ کے ری یونین میں ہوئے تھے 11 ستمبر 1993 میں۔ کیسے پیارے اشعار ہیں۔ ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے، ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے۔ اے مدینہ فدا تجھ پہ ہو صد وطن، اے مدینہ فدا تجھ پہ ہو صد وطن۔ نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل، نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل۔ ہے چمن میں کوئی جیسے رشک چمن، ہے چمن میں کوئی جیسے رشک چمن۔ آخری شعر، روز و شب ہے یہ اختر کیا ہو فغاں، روز و شب ہے یہ اختر کیا ہو فغاں۔ بخش دے روز محشر مجھے ظلمنن، بخش دے روز محشر مجھے ظلمنن، بخش دے روز محشر مجھے ظلمنن، بخش دے روز محشر مجھے ظلمنن۔ جتنے اللہ سے قرب بڑھتا جاتا ہے اللہ والوں کا، آگے بڑھتے جاتے ہیں وہ ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ اللہ ہماری کسی بات سے پکڑ نہیں فرمائیے۔ اللہ کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے جو وہ مجلس کرنے والے ہوتے ہیں، بیان کرنے والے، حضرت بالکل صحیح فرماتے ہیں کہ ہر وقت تلواریں لٹکی رہتی ہیں، پتہ نہیں کس نیت سے کر رہا ہے، اللہ کی نیت ہے، حب جا ہے کیا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جب بھی بارہ ربیع الاول آیا، آنے والا ہوتا ہے، آ چکا ہوتا ہے یا قریب ہوتا ہے، تو اس فقیر کی جب بھی مجلس ہوتی ہے تو یہی بیان سناتا ہوں، ہر دفعہ الگ مزہ آتا ہے۔ حضرت والا کا بیان بہت درد دل سے ہوا تھا، واقعی پورے پاکستان میں کتاب تقسیم ہو جائے تو سب کو حقیقت ربیع الاول پتہ چل جائے گی کیا پیارا مضمون ہے۔ مسجد اشرف میں یہ حضرت والا کے بہت، اور 13 ربیع الاول کو بیان فرمایا تھا، اتوار کو بعد نماز فجر۔ تو اب چونکہ اگلے پیر کو ربیع الاول آنے والی، ہو سکتا ہے میرا بھی سفر ہو جائے تو اس وقت بیان نہیں ہو سکے گا، تو اس لیے اس وقت سوچا کہ کتاب پڑھ کے سنا دوں تھوڑی تھوڑی، اس میں سے باتیں کچھ بہت ضروری باتیں ہیں اللہ تعالیٰ دل میں اتار دے، تو ہمیں ربیع الاول کی حقیقت اور پوری زندگی سنوارنے گزارنے کا طریقہ ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ عارف باللہ شیخ العرب العجم مجدد زمانہ اصلی عاشق رسول عمل والے، ہر بات سنت و شریعت کے مطابق، مسکرانا، چلنا، پھرنا، کھانا پینا، بیماری میں صبر اور مسکرانا، بیماری میں پریشان نہیں ہونا کہ میں تو جانے والا ہوں اللہ کے، تو سب کو جانے اللہ کے پاس، پریشانی کی بات ہے، موت تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ تو ہر وقت حضرت والا مسکراتے رہتے اور ماشاءاللہ دوسروں کو ہنساتے رہتے، صبر شکر، یہ تھے اصلی اللہ والے۔ تو صحیح عاشق رسول عمل والے عارف باللہ شیخ العرب نہ تفسیریں کھچواتے تھے، نہ موویاں بنواتے تھے، آج جگہ جگہ پوسٹر لگے ہوئے ہیں۔ پہلے تو نام لکھے جاتے تھے پوسٹروں پہ، وہ بھی دکھاوے کے ہوتے تھے، اب ناموں کی جگہ تصویریں لگی ہوتی ہیں، سب سے چھوٹے موٹے، سب سے بڑے کی بھی پیر صاحب کی، پھر یہ چھوٹے جتنے مریدین ہیں ان کی، ان کے سارے خلافا کی جو تصویریں لگی ہیں کہ یہ سب جلسے میں آئیں گے، جلسے تصویر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تصویر کے سب خلاف تھے اور پوسٹروں میں تصویریں لگی ہیں، یہ کیسے عاشق رسول ہیں۔ تو عارف باللہ شیخ العرب العجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، آداب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت سے فرما دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کی محبت کا طریقہ یہ ہے کہ میری اتباع کرو، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلو. اس پر ایک بات عرض کرتا ہوں، جتنا قدم قیمتی ہوتا ہے اتنا ہی قیمتی نقش قدم ہوتا ہے، اور پوری کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے بڑھ کر کسی مخلوق کا قدم نہیں ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے شاید فرمایا، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، جس اللہ سے محبت کرنی ہے وہ قرآن شریف میں آیت نازل فرما رہے ہیں، اپنے محبوب سے کہلوا رہے ہیں، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائے اس کو سر آنکھوں پر رکھ لو، اور جس بات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے اس سے بچ جاؤ. جس شخص نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک میں اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک میں فرق کیا، اس نے اللہ کے ارشاد مبارک کی قدر نہ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول تم کو جو احکام عطا فرما رہے ہیں ان کو سر آنکھوں پر رکھ لو، اور جس بات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے اس سے رک جاؤ. قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کر دیا، جن باتوں کا ہم نے حکم دیا ہے ان کو بھی کرو، اور جن باتوں کا حکم ہمارا رسول دے رہا ہے ان کو بھی کرو، اور جن چیزوں سے ہم نے منع کیا ان سے بھی رکو، اور جن چیزوں سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں ان سے بھی رکو. خبردار، میرے احکام میں میرے رسول کے احکام میں فرق نہ کرنا، کیونکہ میرے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، ان کا فرمان میرا ہی فرمان ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں، جس چیز کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتا ہے. معلوم ہوا ہر محبت اللہ کے ہاں قبول مقبول نہیں. محبت کی دو قسمیں ہیں. دیکھیے کیسا نیا مضمون ہے، جتنی دفعہ یہ کتاب پڑھی ہے مگر ہر دفعہ حضرت والا فرماتے ہیں الگ ہی مزہ آتا ہے. میرے موجودہ شیخ حضرت والا اور یہ سید اشرف جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ قلندر زمانہ، ہمارے شیخ ثانی نے قلم بند فرمایا اس بات کو، اور ہمارے موجودہ شیخ حضرت والا خطب زمانہ حضرت مولانا حضرت والا مربی اور محبوبی مشفیقی اور مولائی، میرے بال بال جن کے احسان تلے دبا ہوئے حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دام القات مالیہ، یہ صدقے ان کی دعاؤں کے صدقے یہاں حاضر ہوں، ان کی جوتیوں کے صدقے، فرما رہے ہیں کہ محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک محبت مقبول اور ایک محبت مردود، یعنی غیر مقبول جیسے، یعنی ایک محبت مردود یعنی غیر مقبول، جیسے عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل پڑھے. بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل جائز نہیں. اگر کوئی کہے کہ بھائی ہمیں تو اللہ میاں سے محبت کرنی ہے، اور وہ اخلاص کے ساتھ دروازے بند کر کے نفلیں پڑھے، اور اخلاص بھی اتنا کہ بیوی بچے بھی نہ دیکھ رہے ہوں، نہ کوئی مخلوق دیکھ رہی ہے، خالص اللہ کے لیے نفلیں پڑھ رہا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے نہ اس کا اخلاص قبول ہے نہ اس کے نفل قبول ہیں، لہذا ثابت ہوا اللہ پاک کی محبت اتباع سنت کے ذریعے سے ملتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر فدا تھے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ فرما رہے تھے، اس میں دلیل بھی بہت پیاری ملے گی جو فضائل اعمال میں لکھا ہے، شیخ کے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، شیخ کے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ. سرور عالم، چونکہ شیخ نائب رسول ہوتا ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ فرما رہے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے تو آپ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا، اجلسو، یعنی بیٹھ جاؤ. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے محدث عظیم اللہ علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں لکھا ہے، افضل الصحابتی بعد خلفاء راشدین عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکان یشبہ بالنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. خلفاء راشدین کے بعد سب سے افضل صحابی تھے، اور اپنی صورت کے اعتبار سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک سے بہت مشابہ تھے. یہی حال ہمارے موجودہ شیخ کا ہے، حضرت والا خطب زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دار القات مالیہ کا، ان کی ظاہری شکل بھی ماشاءاللہ حضرت والا رحمۃ اللہ سے بہت زیادہ مشابہت، اعمال بھی اور ظاہر بھی. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا کہ اجلسو، بیٹھ جاؤ، تو وہی مسجد کے دروازے پر جوتوں میں بیٹھ گئے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اور فرمایا، عبداللہ ابن مسعود اندر آ جاؤ. محدثین لکھتے ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی انتہائی قدر اور نگاہ رسالت میں انتہائی شان محبوبیت کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جوتوں میں بیٹھ جائیں، کیونکہ عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے. لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اتباع دیکھیے، انہوں نے اگر مگر نہیں لگایا. جو اگر مگر لگاتا ہے وہ عاشق نہیں ہے. ایک اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں، مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے، मर्जी तेरी हर वक्त जिसे पेश नजर है, बस उसकी जुबा पर न अगर है न मगर है, बस उसकी जुबा पर न अगर है न मगर है। जो ये कहे अगर हम दाढ़ी रख लेंगे तो बीवी की नाराजगी तो बर्दाश्त हो जाएगी, मगर लोग क्या कहेंगे, तो समझ लो ये अगर मगर करने वाला आशिक नहीं है। जब बुखारी शरीफ में सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों दाढ़ियों को बढ़ाओ और मूछों को कटाओ, और तमाम जिंदगी मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी दाढ़ी रखी है, जुमला नबियों ने रखी है, तमाम सहाबा ने रखी, इत्तेबाएश के रसूल यहां दिखाओ, आपके फरमाने आलीशान के परख्चे उड़ाते हो, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते हो और मोहब्बत आशिकी का दावा करते हो। अरबी शायर कहता है, तासिर रसूल व अंता तुज़हिरु हुब्बहु, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते हो और उनकी मोहब्बत का इजहार भी करते हो। हजरत वाला बहुत दर्द दिल से बयान फरमा रहे हैं, आह आज उम्मत, उस वक्त फरमाया था और आज बिल्कुल आम हो गया, आह आज उम्मत के लोगों को क्या हो गया है कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आलीशान के फरख्चे उड़ाकर मोहब्बत का दावा हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तस्वीरों को घरों में मत रखो, जहाँ तस्वीरें होती हैं वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। आज उम्मत के घर घर में तस्वीरें लगी हैं, लेकिन दावा इश्के रसूल में सबसे आगे हैं। नाफरमानी के साथ ये कौन सी आशिकी है, क्या मोहब्बत का यही हक है? इंटरनेट पे तस्वीरें चल रही, WW लिखा तस्वीर आ गई और समझते हैं हम बड़े दीनदार हैं। और सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की क्या शान थी, एक शख्स ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को नाश्ते की दावत दी, और इसमें माशाल्लाह बिल्कुल हम मैचिंग करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या अमल सहाबा कराम का अमल, फिर हमारे हज़रत वाला का अमल, सब मिलता जुलता है माशाल्लाह। ठीक है, शेख नायब रसूल होता है, हमारे हज़रत वाला नायब रसूल थे, आलिम रब्बानी थे, और उनके जो मुखलिस खादिमीन ने हज़रत मीसा रहमतुल्लाह को देखा, मौजूदा शेख को देखा, उनका यही अमल था। सहाबा कराम की क्या शान थी, एक शख्स ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को नाश्ते की दावत दी, आप नाश्ते के लिए जब उनके घर पहुँचे, देखा कि घर में तस्वीर थी, फरमाया उमर ऐसे घर में नाश्ता नहीं करेगा जिसमें नाफरमानी रसूल हो रही हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आलीशान के खिलाफ वर्जी की जा रही हो, हम ऐसे नाश्ते से बाज आए, ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है, इसी का नाम इश्क है। आज उम्मत को देखकर दिल कुड़ता है, वजीफे खूब पढ़ रहे हैं लेकिन गुनाहों से बचने का अहतमाम नहीं, एक मरने वाले पर सूरह यासीन के कई ख़त्म हुए मगर उसकी रूह नहीं निकली। डॉक्टर अब्दुल हई आरिफी रहमतुल्लाह ने खुद मुझसे फरमाया, हज़रत वाला रहमतुल्लाह से, वो लोग मुझे ले गए थे, 3 दिन हो गए मगर रूह नहीं निकल रही, हालांकि 1000 दफ़ा सूरह यासीन पढ़ी जा चुकी है। मैंने देखा कि वहाँ लियाकत अली खान की तस्वीर लगी हुई है, मैंने कहा तस्वीर रखते हुए सूरह यासीन शरीफ का अमल कर रहे हो, नाफरमानी रसूल की नहुसत से रहमत के फरिश्ते घर में कैसे आएंगे, लिहाजा अभी तस्वीर निकालो। चुनाचे जैसे ही तस्वीर हटाई गई फौरन ही रूह निकल गई। तो इश्क रसूल नाम है इत्तेबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सुन्नत पर जान दे दो चाहे दुनिया कुछ ही कहती रहे, आपका कितना ही मजाक उड़ाए। बुखारी शरीफ की हदीस है, मा असफला मिनल काबैन मिनल इजारी फिन्नार, जिसका टखना ऊपर से आने वाले लिबास चलवार पजामा लुंगी से छुपा रहेगा उतना हिस्सा जहन्नम में जलेगा। दूसरी हदीस में जो तकब्बुर से ऐसा करेगा। इस हदीस को लेकर आज लोग खूब होशियारियां चलाकियां दिखा रहे हैं कि साहब मेरा टखना तकब्बुर की वजह से नहीं ढक रहा, हालांकि कभी किसी सहावी ने टखना नहीं ढाका, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पेट निकला हुआ था इसलिए आपका पैजामा लटक जाता था, लेकिन आप हर वक्त उसको अहतमाम से ऊपर करते रहते थे। वही इलाही से सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान रिसालत से इस बात का ऐलान हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक तकब्बुर से पाक हैं। आज के ज़माने में किसको सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तस्ना फरमाया, किसके लिए वही नाजिल हुई? लिहाजा जो लोग टखने ढक रहे हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी कर रहे हैं। अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी, मर्दों के लिए हुक्म है, औरतों को टखने छुपाने का हुक्म है। अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी 1 लाख हदीसें बमाए रावियों के नाम के ज़बानी याद थी उनको, कैसे क्या प्यारे मुहद्दिस, क्या उनके जहन होगा, कितना नूर होगा। अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह, जिनको 1 लाख हदीसें बमाए रावियों के नाम के ज़बानी याद थी, कितनी ज़बरदस्त बात है, कैसे मुहद्दिस होंगे, कितने अजीम शान। वो फतहुल बारी शरह बुखारी जिल्द नंबर 6 में तमाम हदीसें सामने रखकर फैसला लिखते हैं, फ़ाइन्ना ज़ाहिर अल अहादीसी यदुल्लु अला तहरीम अल इस्बाल, चाहे तकब्बुर हो या ना हो हर हाल में टखना छुपाना हराम है, मर्दों की हुकुम है। अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी हाफिज़ुल हदीस हैं, जिन्हें 1 लाख हदीसें मा इस्नाद के ज़बानी याद थी और जिन्होंने बुखारी शरीफ की 14 जिल्दों में शरह लिखी है। ان سے بڑھ کر آج کوئی کیا حدیث بیان کرے گا؟ آج تو چند کتابیں پڑھ لی اور علامہ بن گئے. یہ لوگ علامہ نہیں زلامہ ہیں, ہر کسی کے ساتھ علامہ لگا ہوتا ہے تصویروں کے ساتھ. توبہ توبہ. تو علامہ ابن حجر اسقلانی تمام مجموعہ احادیث کی روشنی فرماتے ہیں, فإنّ ظاہر الاحادیث یدل علی تحریم الاسبال, تمام احادیث دلالت کرتی ہیں کہ ٹخنا چھپانا حرام ہے. حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. گھر میں سنانی چاہیے, بڑے انوارات ہیں, بہت نور ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, خرید تو میں نے لی اللہ تعالیٰ پڑھنے کی بھی توفیق دے. حضرت والا کیا پڑھی جاتی تھی, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ بھی کبھی کبھار پڑھواتے تھے, اور موجودہ شیخ بھی دوپہر میں سونے سے پہلے اس کو پڑھواتے ہیں. اس سے بہت سارے فضائل, دنیا کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور بہت مزہ بھی آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. یہ کتاب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبی ہوئی ہے, اس کا نام ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جس سے معلوم ہوا اس کا مصنف کتنا بڑا عاشق رسول ہے. اتنے بڑے عاشق رسول کو جو لوگ بدنام کرتے ہیں, کل قیامت کے ان کو جواب دینا پڑے گا. بہرحال جب حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل پر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل پر اس کتاب کو لکھ رہے تھے, اس زمانے میں تھانہ بھون میں تعاون پھیلا ہوا تھا. تو جس دن کتاب لکھتے قصبے میں کوئی بھی موت نہیں ہوتی تھی, اور جس دن ناغہ ہو جاتا اس دن کئی اموات ہو جاتی تھیں. جب حضرت کو مسلسل یہ روایت پہنچی تو آپ روزانہ لکھنے لگے, اور جب روزانہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کی شان کو لکھنے لگے تو وہاں تعاون ختم ہو گیا. لہذا درود شریف کی کثرت بلاؤں کو ٹالنے کے لیے بھی اکسیر ہے, اور ایک درود شریف پر 10 درجے بلند ہوتے ہیں, 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی حق ادا ہوتا ہے. آج ہم لوگ شیخ نے 4 تسبیحات بتائیں, 100 دفعہ درود شریف پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے ہمارے پاس. کثرت سے مراد 100 دفعہ ہے بس, زیادہ پڑھنا ہو تو شیخ سے پوچھ لیں, جن کو جو ذکر بتائے وہی کریں. جمعے کے دن کثرت ہے تو 100 دفعہ پڑھ لیں, جو 100 دفعہ پڑھتے ہیں وہ تھوڑا اور بڑھا سکتے ہیں جمعے کے دن. بتائیے, اب حضرت والا بہت درد دل سے فرما رہے ہیں, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک طائف کے بازار میں نہ بہتا اور آپ کے دندان مبارک احد کے دامن میں شہید نہ ہوتے تو ہم تک اسلام کیسے پہنچتا؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دامن میں اپنے ہاتھوں سے اپنے خون مبارک کو پہنچ رہے ہیں, اور فرما رہے تھے کیا حال ہے ایسی قوم کا جو اپنے پیغمبر کو لہو لہان کرتی ہے. اس خون نبوت سے ہم کو اسلام ملا ہے, ورنہ ہم کالک پرشاد اور رام چندر ہوتے. بتائیے سارے عالم میں اسلام کیسے پھیلا؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون نبوت کے صدقے میں اور صحابہ کرام کے خون کے صدقے میں آج ہم مسلمان ہیں. اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانے کو ہی منع فرمایا. حدیث پاک میں ہے, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے, کہیں سے گانے بجنے کی آواز آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں کانوں میں رکھ لیں اور صحابہ سے پوچھتے رہے کہ اب بھی آواز آ رہی ہے, اب بھی آواز آ رہی ہے نہیں. جب صحابہ نے اطلاع دے دی کہ اب آواز نہیں آ رہی, تب آپ نے انگلی مبارک کو کان سے نکالا. جس چیز کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں گانا بجانا مٹانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں. آج امت رات دن اسی گانے بجانے میں غرق ہے, ایف ایم چینل سن رہے ہیں, ابو کو پتہ ہی نہیں ہے, امی کو پتہ ہی نہیں ہے, اور بیٹا میرے کچھ وہ بیان سن رہا ہے, بس ایف ایم چینل سن رہے ہیں, چھپ چھپ کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. سکون کیسے ملے گا بھائی, کتنے ہی وظیفے پڑھ لیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی فرماتے ہیں, ان الغنا رقیت الزنا, گانا سننے سے زنا کا مادہ پیدا ہوتا ہے. اور آپ کا قول علامہ آلوسی نے تفسیر روح المانی میں نقل فرمایا کہ خدا کی قسم یہ آیت ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ, گانے کے حرام ہونے کے لیے نازل ہوئی. بعض لوگ گانا بجانے والی لونڈیوں کو خریدتے تھے اور ان سے گانے بجانے سنوا کر لوگوں کا مال لوٹتے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ نے مَنْ يَشْتَرِي کی آیت نازل فرمائی. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزر, گانا بجانا ایسی بے ایمانی پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے. اب اس کو عبادت اور درجہ قرب الہی سمجھا جاتا ہے. افسوس کی بات ہے یا نہیں, جب دین مکمل ہو گیا اور میدان عرفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہو گئی, تو جن نافرمانیوں سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, اب اسی نافرمانی کو امت کے بعض نادان لوگ قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. جب میں طبیہ کالج میں تھا, حضرت والا فرما رہے ہیں, وہ والد صاحب کی وجہ سے وہاں داخلہ لیا تھا, حضرت والا نے جائز بات پہ عمل کیا, پھر بعد میں عالم بھی ہوئے. تو ریل میں ایک جگہ جا رہا تھا وہاں قوالوں کی ایک جماعت بھی تھی، قوالیاں سننا حرام ہے۔ وہ ایک شخص کو دعوت دے رہے تھے کہ بھائی صاحب فلاں کی قوالی ہے، آپ ضرور آئیے گا۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا قوالی سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا قوالی سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ طبلہ بجانے والا تبلچی جب شعر کے آخر میں طبلے پر ہاتھ مارتا ہے تو روح عرش اعظم تک چلی جاتی ہے۔ اللہ کا رستہ نماز روزے والا تو بڑا مشکل رستہ ہے، لیکن یہ طبلے والا رستہ بہت جلدی طے ہوتا ہے۔ آپ طبلے کی ایک تھاپ پر سیدھے عرش اعظم پر پہنچ جائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ میں گانا بجانا مٹانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، اور نعوذ باللہ یہ طبلے سے عرش پر پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اشعار ہمارے تمام اکابر نے سنے ہیں، لیکن چار شرطوں کے ساتھ جو میں آگے بیان کروں گا۔ لیکن حدود شریعت کو توڑ کر اشعار اور قوالی سننا حرام ہے۔ میں نے ایک زمانے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک طرف عشاء کی نماز ہو رہی تھی اور دوسری طرف قوالی ہو رہی تھی، کسی نے بھی نماز ادا نہیں کی، طبلے بج رہے تھے اور بیٹھے گردن ہلا رہے تھے۔ تحقیق کی تو قریبی لوگوں نے بتایا قوالوں نے اس وقت شراب پی ہوئی ہے، یہ رات بھر جاگ نہیں سکتے نہ اتنی گردن ہلا سکتے ہیں، یہ سب نشے میں ہیں۔ بتائیے عشاء کی نماز ضروری ہے، شرابیوں سے قوالی سننا ضروری ہے؟ بعض جگہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا قوالی ہو رہی ہے، پیر صاحب کو سجدہ کیا جا رہا ہے اور نماز کا اہتمام بھی نہیں۔ علامہ شامی ابن عابدین فقہ شامی میں اور سلطان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں چار شرطیں ہیں جن سے اشعار کا سننا جائز ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کی حمد ہو یا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ناشریف ہو، تو یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ باعث برکت ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ طبلہ سارنگی نہ ہو، موسیقی پر حمد و نعت پڑھنا بے ادبی اور اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے۔ ٹوپی اتاری ہے، بچوں کو بھی انگریزی کٹ بال کٹوا دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں، کٹورا رکھے جو بھی چاروں طرف سے برابر ہوں۔ حضرت والا فرماتے ہیں نانی اماں دادی اماں اپنا شوق پورا کرتی ہیں اور بچوں کو بھی، اس کا گناہ پھر انگریزی کٹ بال کٹوانا گناہ ہے۔ ان کو خواب میں علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں اور آپ کی محبت میں اشعار کہیں، جو قصیدہ بردہ کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، آپ نے ان سے فرمائش کی ہے بصیری تم نے میری محبت میں جو اشعار کہیں وہ مجھ کو سناؤ۔ ان کے اشعار سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوم رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ اشعار عربی زبان میں ہیں۔ اشعار سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بصیری کیا چاہتا ہے؟ عرض کیا میں چاہتا ہوں میری برس کی بیماری اچھی ہو جائے۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ہی ان کے جسم پر اپنا دست مبارک پھیرا اور یمن کی ایک مخطط چادر بطور تحفہ عطا فرمائی۔ جب بڑے چھوٹوں کو کوئی چیز دیں اس کا نام تحفہ ہے، اور چھوٹا اپنے بڑوں کو دے تو اس کا نام ہدیہ ہے۔ جب صاحب قصیدہ بردہ علامہ بصیری رحمۃ اللہ کی آنکھ کھلی تو مخطط یمنی چادر ان کے سرہانے رکھی ہوئی تھی اور ان کی برس کی بیماری بالکل اچھی ہو گئی تھی۔ ایک محدث نے اسی وقت ان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور فرمایا دروازہ کھولو دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا تو فرمایا تم نے جو اشعار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے تھے ذرا مجھ کو بھی سنا دو۔ انہوں نے کہا میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اشعار سنائے، آپ کو اس بات کا کیسے پتہ چل گیا؟ انہوں نے فرمایا جس مجلس میں تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشعار سنائے تھے اس مجلس میں یہ فقیر بھی موجود تھا۔ تو سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چار شرطوں سے اشعار محبت اور معرفت سننا جائز ہے۔ پہلی شرط ہے سامع اہل ہوا نہ باشد، سننے والا نفس کا بندہ نہ ہو، عشق مجازی مبتلا نہ ہو، ورنہ عشقی اشعار سے اس کو اپنے معشوق یاد آئیں گے۔ لہذا پہلی شرط یہ ہے سننے والا نفس کا غلام نہ ہو، قلب اس کا مجلہ مصفہ ہو، غیر اللہ سے پاک ہو چکا ہو، تاکہ محبت اور عشق الہی کی باتوں سے اس کا قلب اللہ کی طرف متوجہ رہے، معشوقان مجاز کی طرف نہ جائے۔ معشوقان مجاز لڑکے لڑکیاں اور انٹرنیٹ کی گندی تصویر ہے۔ دوسری شرط ہے مضمون خلاف شرع نہ باشد، اشعار میں جو مضمون ہو وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، آسمان اور زمین کے قلابے نہ ملا رہا ہو، ابھی دیکھیے گا ربیع الاول میں کیا ہوگا، کسی کو خدا کے برابر نہ کہہ رہا ہو، اولیاء اللہ کو با اختیار اور خدا کی حکومت میں شریک نہ سمجھ رہا ہو، اور اللہ کو نعوذ باللہ برطانیہ کے بادشاہ کی طرح نہ سمجھ رہا ہو کہ جہاں اصل حکومت وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کے ممبر کرتے ہیں اور بادشاہ اپنا خرچہ پانی لے کر صرف دستخط پر گزارا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسا مت سمجھو، سارا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیرو پیغمبر، وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے، جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے۔ ہاں وسیلہ مانگ سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگیں، اولیاء کرام کے وسیلے سے کہیں کہ اے اللہ جیرے جتنے اولیاء ہیں ان کے صدقے اور طفیل میں میری دعا قبول فرما لے۔ یہ ذرا کر کے تو دیکھیں اس میں اعظم پڑھیں. حضرت والا کو اللہ جزائے خیر دے, دعائیں قبول کرنے کے ایسے ایسے چٹکلے بتا دیے, ان اوقات میں دعا کی توفیق ہوئی اور ماشاء اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتے. بس حلال کی کمائی ہو, حرام غذا نہ ہو, اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتے فوراً. گڑ گڑائے اللہ سے, گڑ گڑا کے مانگے, تہجد کے وقت مانگے, اذان اقامت کے درمیان مانگے, اس میں اعظم پڑھے, سورہ فاتحہ پڑھے, اول آخر درود شریف پڑھے, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, سارے صحابہ کے صدقے اور سارے اولیاء کے صدقے مانگے, کیا بات ہے قبول نہ ہوں. سجدے میں سر رکھ دیں, کبھی وہی دے دیتے ہیں, کبھی اس سے بڑھیا دے دیتے ہیں, ورنہ دل میں سکون دے دیتے ہیں اور قیامت میں اس کا اجر دیں گے. تو جتنے اولیاء اللہ ہیں ان کے صدقے اور طفیل میں میری دعا قبول فرما لیں, مگر مانگیں اللہ ہی سے, وسیلہ پکڑیں گے اولیاء اللہ سے لیکن مانگیں گے خدا سے. تیسری شرط کیا ہے اشعار کی؟ سارنگی طبلہ نہ ہو, موسیقی نہ ہو, شریعت کے خلاف چیزیں نہ ہوں. میں بڑے درد سے پوچھتا ہوں, کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی طبلہ بجایا؟ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کبھی طبلہ بجایا؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں تشریف فرما تھے, کیا آپ کی حیات مبارکہ میں کبھی یہ کام ہوا؟ ایک صاحب نے مجھ سے بحث کی, قوالی سے دل میں عشق کو تڑپ پیدا ہو جاتی ہے, طبلہ اور سارنگی کے ساتھ جب شعر ہوتا ہے تو دل میں عشق الہی میں جوش آ جاتا ہے. آج کل یہی ہو رہا ہے, اللہ کے نام پر اشعار بنا بنا کے کیسے گٹار بج رہے ہیں, پیانو بج رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم عشق الہی میں جھوم رہے ہیں, زلفیں بڑی بڑی رکھ کے, داڑھی منڈا کے اشعار گا رہے ہیں, عورتیں بھی پڑھ رہی ہیں. میں نے کہا یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہیں بتائی, صحابہ نے تابعین کو نہیں بتائی, تابعین نے تبع تابعین کو نہیں بتائی, یہ راز بس تمہارے سینے میں آ گیا. عشق الہی کا تڑپ راز کا تڑپ کا راز بس آپ کو ہی ملا ہے. پھر اس نے توبہ کی. یہ بات کشمیر کے رہنے والے ایک صاحب کی ہے, ماشاءاللہ یہ اور ان کا سارا خاندان بدعات اور خلاف شرع باتوں سے صاحب ہو گیا. کشمیر میں حضرت والا تشریف لے گئے تو ماشاءاللہ سب بدعت ختم ہو گئی اور وہاں اہل حق کا غلبہ ہو گیا, کھڑے ہو کے حضرت والا نے وہاں بیان فرمایا تھا. اور چوتھی شرط ہے وہ بے داڑھی مونچھ کا لڑکا نہ ہو, عورت نہ ہو, نہ عورتوں سے اشعار پڑھواؤ, نہ بے داڑھی مونچھ کے لڑکوں سے. نعت شریف سننا جائز نہیں. عورت اگر قرآن شریف بھی سنائے تو عورت سے قرآن شریف بھی سننا جائز نہیں. نبی کی بیویوں کی آواز کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا فلا تخذعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. اے نبی کی بیویوں, اگر تم کو صحابہ سے بات کرنا پڑے تو اپنی آوازوں کی طبعی نرمی کے خلاف آواز بھاری کر کے بات کرو, ورنہ جن کے دل میں مرض ہے ان میں لالچ پیدا ہوگی. اسی احتیاط کی وجہ سے صحابہ کو حکم ہو رہا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ. اے اصحاب رسول, جب تم نبی کی بیویوں سے کسی بات کا سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے کرو. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا پہلی اچانک نظر تو معاف ہے, لیکن خبردار, کسی کی ماں بہن بیٹی پر دوسری نظر مت ڈالنا, یہ حرام ہے. کیا آج ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی بڑے ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں مولانا ہماری نظر صاف ہے, دل پاک ہے. ارے تو کیا نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نظر غیر صاف تھی, غیر پاک تھی؟ یہ سب نفس کی چال ہے کہ خود کو پاک صاف کہہ کر بد نظری کرتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا ہم دو نعت شریف عارفانہ اشعار سننا عبادت ہے, آپ رات بھر اشعار سنیے لیکن حدود شریعت نہ ٹوٹیں. علامہ قرطبی تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمائش کی فلاں حکیمانہ شعر کہتا ہے, اس کا کوئی شعر تم کو یاد ہو تو سناؤ. انہوں نے شعر سنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سناؤ. پھر فرمایا اور سناؤ. صحابی کہتے ہیں حتی انشدت مئۃ بیت, میں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 اشعار سنائے. اور آپ کو معلوم ہے 24 صحابہ شاعر تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نعت شریف کہی. خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی محبت میں 2 شعر کہے ہیں, اور کیسے پیارے شعر ہیں. لنا شمسن وللآفاق شمسن وشمسی خیر من شمس السماء. ایک میرا سورج ہے, ایک آسمان کا سورج ہے, اور میرا سورج آسمان کے سورج سے افضل ہے کہ ان کے صدقے میں سورج اور چاند پیدا ہوئے ہیں. فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُ بَعْدَ فَجْرٍ وَالشَّمْسِ تَوْلِعُن بَعْدَ الْعِشَاءِ. آسمان کا سورج نماز فجر کے بعد نکلتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد مسکراتے ہوئے گھر تشریف لایا کرتے تھے, یہ بھی سنت ہے, لہٰذا جب اپنے گھروں میں داخل ہوں تو سلام کریں اور مسکراتے ہوئے داخل ہوں. آج ہمارا کیا حال ہے, جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہاتھ میں تسبیح لیے, آنکھیں بند کیے ہوئے, منہ پھلائے ہوئے, معلوم ہوتا ہے آج جناب بایویر بستامی سے کم نہیں ہے. مسکرانا کیا جانے, دوستوں میں تو ہنسیں گے بولیں گے لیکن بیوی بیچاری بات کرنے کو ترستی ہے, وہاں جا کے بالکل سنجیدہ اور عرش اعظم پر رہنے والے بن گئے. حالانکہ یہ سنت کے خلاف ہے, اس وقت آنکھیں بند نہیں کرنا چاہیے. بلکہ مسکراتے ہوئے اپنی بیوی اور گھر والوں کو السلام علیکم کہو۔ بعض لوگ اس لیے غصے میں رہتے ہیں، اگر ہم ہنس دیں گے مسکرا دیں گے تو بیوی کے اوپر ہمارا روب نہیں رہے گا، لہٰذا وہ منہ پھلا کر آنکھیں سرخ کیے ہوئے فرعون کی طرح گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ بعضی عورتوں کا بھی یہی حال ہے، یہ بھی حرام ہے اور سنت کے خلاف زندگی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو۔ جب کسرا کے دربار میں کھانے کے دوران حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے نوالا گر گیا، وہ اسے اٹھا کر کھانے کے لیے صاف کرنے لگے۔ ایک صاحب نے اشارے سے منع کیا، ایسا نہ کریں ورنہ وہ کہیں گے مسلمان قلاش اور سات پشت کے فقیر ہیں، اس میں اسلام کی توہین ہے۔ تو حذیفہ نے کیسا پیارا جواب دیا، اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہا اولائی الحماقا، کیا میں نادانوں بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اسی طرح آج کل پیالہ چاٹنے کی سنت پر عمل کرنے سے شرماتے ہیں۔ چائے پی، بچوں نے بھی چائے پی، بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ دودھ چھوڑ دیا، چائے چھوڑ دی۔ علامہ شامی نے حدیث نقل کی ہے، جب پیالہ چاٹا جاتا ہے تو پیالہ دعا دیتا ہے، آتقک اللہ من النار کما آتقتنی من الشیطان، خدا تجھے کو جہنم سے بچائے جیسے تو نے مجھے شیطان سے بچایا۔ کیونکہ اگر کھانے کے بعد پیالے کو نہ چاٹا تو اس میں لگا ہوا کھانا شیطان صاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی کیا نعمت ہے۔ ایک صحابی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر پل کے جھپکائے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا بات ہے بھائی، آج تم اتنی محبت سے مجھے دیکھ رہے ہو، آنکھیں جھپک بھی نہیں رہی ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ یہاں تو جب دل تڑپتا ہے تو آ کر آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، لیکن جنت میں آپ کا درجہ بہت اونچا ہوگا، وہاں ہم آپ کو کیسے دیکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا، المرء مع من احب، جس کو جس سے محبت ہے وہ اسی کے ساتھ رہے گا۔ دیکھا آپ نے محبت کیسی نعمت ہے، محبت والے کی دو رکعت غیر محبت والے کی لاکھ رکعت سے افضل ہیں۔ اور ہماری رکعتیں کیسی ہوتی ہیں؟ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم جلدی ہی ٹھوکریں مارتے ہیں، یہ بھی سیکھنی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے، فتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو محبوب کر لے گا۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کا پیارا وہی ہے جو متبع سنت ہے۔ میں نے الہ آباد میں ایک بزرگ حضرت مولانا محمد احمد صاحب کو دیکھا، جو حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ کے خلیفہ سید بدر علی شاہ کے خلیفہ ہیں۔ ان کو دیکھا، ان کا کرتا اتارنے والے خادم نے سیدھے ہاتھ کی طرف سے کرتا اتار دیا، حالانکہ سنت یہ ہے کرتا پہنتے وقت پہلے سیدھے ہاتھ میں پہنے، پھر اتارتے وقت پہلے الٹے ہاتھ سے اتارے۔ میں سیدھا اور الٹا بول رہا ہوں، حضرت نے دائیں اور بائیں لکھا ہوا ہے، کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، پہلے مجھے بھی نہیں آتا تھا۔ تو جوتا ہو یا کرتا ہو یا پاجامہ ہو، دہنی طرف سے سیدھی طرف سے پہنو اور بائیں طرف سے اتارو۔ میں اس وقت موجود تھا، کراچی سے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ حضرت نے خادم کو ڈانٹ کر فرمایا، تم کیسے بیوقوف ہو، تم کو سنت کا علم نہیں، تم نے میرا کرتا سنت کے خلاف اتار دیا، اب دوبارہ پہناؤ، دوبارہ سیدھے ہاتھ میں پہنا اور فرمایا اب بائیں ہاتھ کی طرف سے اتارو الٹے ہاتھ کی طرف سے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب ہردوئی کا موزہ اتارا تو پہلے دانی طرف سے اتار دیا، فرمایا پھر پہناؤ، پہلے بائیں طرف سے اتارو۔ تو موزہ جوتا لباس پہنتے وقت سنت پر عمل کرو، سنت پر عمل سے ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ یہ بہت پیاری بات ہے، حضرت والا کی الہامی بات ہے کہ سنت پر چلنے سے ہر وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ مثلا جوتے پہنتے وقت خیال آئے گا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عالی پر عمل ہو رہا ہے، اذن تعالى احدكم فليبدا باليمين واذا نزع فليبدا بالشمال، جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو پہلے سیدھے پیر میں پہنے، بخاری شریف میں آتا ہے، اور جب اتارے تو پہلے بائیں طرف سے اتارے۔ اگر آپ اس سنت پر عمل کر لیں گے تو دن بھر میں جتنی بار جوتا پہنیں گے اتاریں گے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ نہیں ہوگی؟ دل یقیناً مسرور ہوگا کہ ہم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارک پر عمل کر رہے ہیں۔ محبت اسی کا نام ہے، محبت عمل کا نام ہے بھائی۔ خالی زبان سے کہہ دیتے ہیں میں بڑا محبت کرنے والا ہوں، لیکن جب عمل کا معاملہ آتا ہے تو نفس و شیطان غالب آ جاتے ہیں، معاشرہ اور سوسائٹی غالب ہو جاتی ہے، بیوی کا خوف، دفتر والوں کا خوف آ جاتا ہے، جس سے ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، چاروں اماموں کا اجماع ہے کہ ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، سامنے سے۔ اور قیامت کے دن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دریافت فرما لیں، اے میرے امتی، تو نے میری شہرے میں کیا عیب پایا کہ میری جیسی شکل نہیں بنائی، تو بتائیں ہم کیا جواب دیں گے، جبکہ زندگی مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی منڈی شکلوں سے سخت نفرت تھی۔ ایک مرتبہ ایران کے دو سفیر آپ کے سامنے حاضر ہوئے جن کی داڑھی شاف تھی اور مونچھیں بڑی بڑی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک نفرت سے پھیر لیا، بس اگر قیامت کے دن ایسی شکل بنانے پر ہم سے بھی نفرت سے چہرہ مبارک پھیر لیا تو شفاعت کے امیدواروں کہاں جاؤ گے؟ کس کو خوش کر رہے ہو؟ بیوی کو خوش کر رہے ہو یا اپنا نفس خوش کر رہے ہو؟ یہ گال تمہاری ملکیت نہیں ہے، یہ گال اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ یاد رکھو، بندے کی ہر چیز بندہ ہے، اگر ہم بندے ہیں تو سر سے پیر تک بندہ ہیں، ہمارا ہر جز اللہ کا غلام ہے، یعنی ہم سر سے پیر تک اور ہمارے جسم میں جو ایک ایک سیل ہے وہ سب اللہ کا غلام ہے، یہ گال بھی اللہ کے غلام ہے۔ اختر کہتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں داڑھی رکھ لو، اختر کوئی چیز نہیں، ایک بھنگی بھی اگر کمشنر کے احکام کا ٹین بجا کر اعلان کرتا ہے تو آپ کمشنر کے حکم سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اعلان کرنے والا ذمہ دار ہے۔ اگر اختر کو انتہائی حقیر سمجھتے ہو ہمیں منظور ہے، لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں داڑھی رکھ لو تاکہ قیامت کے لیے کہہ سکو تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ اور اگر داڑھی رکھنے پر کوئی ہنسے تو یہ شعر پڑھ دو، اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے مت دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مجھ نہ برا دے۔ ایسے ہی آج دیکھتا ہوں لوگ لمبی لمبی مونچھیں رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھو اوجز المسالک شرح موتا امام مالک، حدیث کی بڑی مستند کتاب ہے جو 14 جلدوں میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تو شار بہ اوقبا بھی ارباتی اشیائی لا یجد شفاعتی ولا یشرب من حوضی ویعذب فی قبره ویبعث اللہ الیہ المنکر والنکیر فی غضب۔ جس نے اپنی مونچھوں کو بڑھایا اسے 4 قسم کی سزا ملے گی، میری شفاعت سے محروم کر دی جائے گا۔ عجیب سزائیں، بہت خطرناک، اللہ ہمیں بچائے۔ حوض کوثر پر نہیں آنے دیا جائے گا، قبر میں منکر نکی سخت عذاب لیں گے اور قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ لیکن لمبی مونچھوں رکھنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے اگر توبہ کیے بغیر مر گئے۔ توبہ کر لیں، مونچھیں صاف کرا لیں، کنارہ کھول لیں تو بس صحیح ہے۔ بس دوستوں یہی عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جس سے دین پھیلاتے ہیں اس کو شاگرد بھی اعلیٰ دیتے ہیں، اس لیے پیغمبروں کو اعلیٰ شاگرد دیے جاتے ہیں۔ آپ بتائیے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو کسی مشن پر بھیجے، کسی مقصد کے لیے بھیجے، تو کیا نااہلوں کو اس کا ساتھی بنائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سید الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے بڑے لائق اور سب سے بڑے عاشق شاگرد عطا فرمائے، اور صحابہ کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے اور ان کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا جن سے اسلام کو پھیلانا تھا۔ یہاں مجھے ایک شعر یاد آ گیا جو شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ پڑھا کرتے تھے، چھانٹا وہ دل کہ جس کی ازل سے نمود تھی، پسلی پھڑک گئی نظر انتخاب کی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ سے مانگے گئے۔ ان کے لیے تو یہ شعر کہا جا سکتا ہے، کسی کے درد محبت نے عمر بھر کے لیے خدا سے مانگ لیا انتخاب کر کے مجھے۔ کعبے کے سامنے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک اٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ دو عمر میں سے ایک عمر کو ہمیں عطا فرما دے، عمر ابن حشام یا عمر ابن خطام۔ جبرائیل امین اور صدیق اکبر امین کہہ رہے تھے، ان میں سے عمر ابن خطام قبول ہو گئے۔ غرض حد عمر رضی اللہ عنہ مانگے گئے، کبھی کبھی اولیاء اللہ بھی اپنے لیے کسی کو مانگ لیتے ہیں، جیسے حضرت میر صاحب کو حضرت والا نے مانگا۔ میں نے ایک دفعہ کہا تھا جو نافرمانی کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے اس کی مثال کٹی پتنگ کی سی ہے۔ بہت پیاری مثال ہے، جب اللہ سے کٹ گیا تو جو چاہے اس کو لوٹ لے، نوچ کھسوٹ کر لے۔ کٹی ہوئی پتنگ کا حشر کیا ہوتا ہے؟ ایک پروفیسر جو یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات پڑھاتے تھے، انٹرنیشنل ریلیشنز، میرے پاس آتے رہتے ہیں، انہوں نے کہا صاحب میں بھی کٹی پتنگ ہوں لیکن میں چاہتا ہوں مجھے کوئی اللہ والا لوٹ لے۔ سبحان اللہ، اللہ والوں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں زندگی بھر غفلت میں گزار کے ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ اللہ والوں کا دل نرم ہو جاتا ہے، کیونکہ محبت کی بات کہہ رہی انہوں نے، حضرت والا کو مزہ آ گیا۔ پھر حضرت والا نقل ہی فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا صاحب میں بھی کٹی پتنگ ہوں لیکن میں چاہتا ہوں مجھے کوئی اللہ والا لوٹ لے۔ ظالم نے کیا بات کہی؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں مجھے لوٹا جائے گا کیونکہ میں کٹی پتنگ ہوں، لیکن میری خواہش ہے بجائے اس کے کہ محلے کے لڑکے مجھے لوٹیں، مجھے کوئی اللہ والا لوٹ لے۔ میں نے کہا اللہ والے ایسے نہیں لوٹتے، لوٹوانے کے لیے خانقاہوں میں جانا پڑتا ہے، وہ لوٹنے کے لیے دروازے نہیں پھرتے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کبھی کبھی دعوت الاللہ کے لیے بھی سفر کرتے ہیں۔ اور لوٹنے سے مراد یہ نہیں کہ تمہارا مال لوٹتے ہیں. آج کل غلط پیروں میں یہ بہت عام ہو گیا ہے, جتنے بینر لگے ہیں پوسٹر سب یہ پیسوں کی باتیں ہیں. اور لوٹنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ تمہارا مال لوٹتے ہیں, بلکہ اپنی اصلاحی تدابیر سے تمہارے اخلاق رذیلہ کو لوٹ کر تمہارے اخلاق حمیدہ سے مزین فرما دیتے ہیں. واہ رے میرے شیخ, واہ رے میرے شیخ, واہ رے میرے شیخ. وہ تمہارا مال نہیں لوٹتے بلکہ اپنی اصلاحی تدابیر سے تمہارے اخلاق رذیلہ کو لوٹ کر تمہارے اخلاق حمیدہ سے مزین فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. جو بندے گندے پھرا کرتے تھے گناہوں میں, وہ خون حسرت دل سے نہانے آئے ہیں. لہذا جو آپ کام کیجئے علماء سے پوچھ کے کیجئے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دینے کے بعد 23 برس تک زندگی عطا فرمائی, 13 سال مکہ شریف میں, 10 سال مدینہ شریف میں. اس عرصے میں آپ نے کیا کیا خوشیاں منائی, کتنے لوگوں کا یوم ولادت منایا, کتنے لوگوں کا یوم وفات منایا, کتنے نبیوں کا ڈے منایا. موت کا یا پیدائش کا دن اس کو علماء سے پوچھیے, ہم نہیں بتاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں سے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت تھی, اس لیے درود شریف میں بھی آتا ہے. میں سوچتا تھا درود شریف میں ان کا نام کیوں آتا ہے, حضرت والا سے بہت ساری باتیں پتہ چلیں اس کے بارے میں. یہ درود شریف میں بھی آتا ہے اللہم صلی علی کے بعد وعلی ابراہیم ہے یا نہیں, اور کسی نبی کا نام کیوں نہیں لیا گیا. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا, یا اللہ مکہ شریف میں پیغمبر پیدا فرما. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے آپ کی بعثت ہوئی. لہٰذا کسی طبقے کا عالم, کسی جماعت کا عالم یہ ثابت کر دے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پیغمبر کا یا کسی شخص کا ڈے منایا ہو. اس لیے کہتا ہوں علماء سے پوچھ لو, پوچھ کر عمل کرو. ہماری بات نہ مانو تو تحقیق کر لو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلافت ملنے کے بعد 2.5 سال زندگی پائی. یہ ہمیں باتیں معلوم ہونی چاہیے تاکہ ہم بتا سکیں. 2.5 سال زندگی پائی, پوچھو کہ انہوں نے کون سا دن منایا. یہ چیزیں کب سے شروع ہوئیں؟ صحابہ اور سلف صالحین کی زندگیوں میں کہیں یہ خرافات آپ کو نہیں ملیں گے. ارے بھائی, ہماری تو ہر سانس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ کی حیات طیبہ پر فدا ہونی چاہیے. ہر صبح, ہر شام, ہر وقت ہمیں ان کو یاد رکھنا ہے. ایک ظالم شاعر کا شعر یاد آ گیا, وہ حیدرآباد دکن کا تھا. اس کا نام شجی تھا. اس کو اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی. وہ اپنی بیوی کو لے کر روزانہ ایک باغ میں ٹہلنے جاتا تھا. ایک دن اس کی بیوی اپنے ماں باپ کے یہاں چلی گئی, مہکے چلی گئی. مہکے کے معنی مائی کے یہاں ہیں, سمجھ رہے ہو. تو اس دن حیدرآباد چلی گئی, سمجھ لو. تو اس دن جب بیوی اس کے ساتھ نہ تھی, وہ جہاں جہاں سے گزر رہا تھا اپنی بیوی کے بارے میں شعر پڑھ رہا تھا. شجی آج تنہا چمن کو گئے تھے, بہت ان کے نقشے قدم یاد آئے. بےچارہ اکیلے ٹہل رہا تھا بیوی کے بغیر. شجی آج تنہا چمن کو گئے تھے, بہت ان کے نقشے قدم یاد آئے. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر زندگی کی ہر سانس فدا کرتے, صبح و شام کوئی دن ناغہ نہ کرتے, کثرت سے درود شریف پڑھتے, کثرت سے آپ کی سنتوں کو مذاکرہ کرتے. اگر ہم لوگ ایک ایک سنت کو زندہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کتنا خوش ہوتی. اگر آج امت کے سب مرد داڑیاں رکھ لیں, ساری عورتیں پردہ کر لیں, گھروں سے ٹی وی نکال دیں, پانچوں وقت کی نماز جماعت سے پڑھنے لگیں, مرد تخنے کھول لیں, عورتیں تخنے چھپا لیں, جتنی سنتیں ان سب پر عمل کریں, گانا بجانا چھوڑ دیں, تو بتاؤ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی یا نہیں ہوگی. وہ شخص ظالم ہے جو ایک سیکنڈ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بھول جائے. آپ کی محبت جزو ایمان ہے, لہٰذا جو شخص آپ کی رسالت پر ایمان نہ لائے اس کا کلمہ درست نہیں. اگرچہ رات دن لا الہ الا اللہ پڑھے, اسے نجات نہیں ملے گی جب تک وہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا. یعنی اگر آپ کی رسالت پر ایمان نہیں لائے گا جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ کے بعد پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا درجہ نہیں ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. علماء نے لکھا ہے, کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں. امام مالک صاحب مذہب فرماتے ہیں, اگر کوئی شخص یہ کہہ دے زرتو قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی, تو ایسا کہنا مکروہ ہے. یہ امام مالک کا قول ہے. بلکہ یوں کہنا چاہیے, زرتو النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. کیونکہ آپ کو بحیات طیبہ خاص حیات سے مشرف, آپ بحیات طیبہ خاص حیات سے مشرف ہیں، روزے مبارک پر حاضر ہو کر جو صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے صلاۃ و سلام کو سنتے ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح علماء کا یہ بھی فیصلہ ہے، زمین کے جس ٹکڑے پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک رکھا ہوا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جزو ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان ہی قبول نہیں۔ ایک شاعر بڑا عاشق تھا، وہ مدینہ شریف جا رہا تھا، جب دور سے اس کو روزہ مبارک نظر آیا تو اس نے دو شعر کہے۔ یہ فقیر نہیں، بہت دفعہ گنبد خضرا کو دیکھ کے یہ شعر پڑھا ہے، شاید ٹیپ بھی ہو گیا ہے۔ ڈھونڈتی تھی گنبد خضرا کو تو، دیکھ وہ ہے اے نگاہ بے قرار، ہوشیار جان مضطر ہوشیار، آ گیا شاہ مدینہ کا دیار۔ دوستوں، میں نے آیت اس لیے تلاوت کی، جو کام کرو سنت شریعت کے مطابق کرو۔ گانا بجانا یہ خلاف سنت ہیں، خلاف شریعت ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اے لوگوں، میں ایک باجا اور گانا بجانا مٹانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ تو جس چیز کو مٹانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے گئے، آج امت اس چیز کو زندہ کر کے اپنے اوپر لعنت کیوں بھرسا رہی ہے؟ ایسی امت کیا فلا پائے گی؟ بس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ارشادات مبارک ہیں، جتنی سنتیں، ان سب کو سر آنکھوں پر رکھ لو، ان پر عمل کرو، پھر دیکھو کتنا نور پیدا ہوتا ہے۔ سورج اور چاند کیا جانے اس روشنی کو جو روشنی سنت کے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ از لب یارم شکر راچے خبر، وز رخ شمس و قمر راچے خبر۔ فارسی تو آتی نہیں، جو حضرت آج سنا کبھی یاد آ رہا تھا، کبھی بھول جاتا ہوں۔ مٹھائی کیا جانے اللہ کے نام کی مٹھاس کو، مٹھائی اور شکر تو مخلوق ہے، حادث ہے۔ اللہ کی ذات واجب الوجود قدیم ہے، خالق شکر ہے، خالق شکر کو شکر کیا جانے؟ خالق شکر غیر محدود مٹھاس رکھتی ہے، خالق شکر غیر محدود مٹھاس رکھتا ہے، اور شکر کی مٹھاس محدود ہے۔ اگر شوگر بڑھ جائے تو شکر کھا بھی نہیں سکتے۔ اور اللہ کا نام پاک ہر بیماری کی شفا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہر بیماری کی شفا ہے، اس کی برکت سے حسن خاتمہ بھی ملتا ہے۔ سن لیا بیماروں کو؟ حضرت والا فرماتے تھے، وعلیکم السلام، اوپر بیٹھے ہوئے، آپ کا انتظار تھا، آپ کا انتظار کرتا ہوں، شوق کو اپنے پیار کرتا ہوں، آپ آتے ہیں جب تصور میں۔ یاد نہیں آ رہا دوسرا مشورہ۔ حضرت والا فرماتے تھے، کوئی بولتا کہ میں آنے والا ہوں، حضرت والا فرماتے ہیں آپ کا انتظار کرتا ہوں، شوق کو اپنے پیار کرتا ہوں۔ کون نصرت؟ وہ جب جاتا تھا فرماتے، جانے کا نام سن کے میرا دل دہل گیا، ظالم یہ تیرے منہ سے آج کیا نکل گیا۔ علماء نے لکھا ہے، جس نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ایک دفعہ خواب میں دیکھ لیا، اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ کو 12 مرتبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور میرے شیخ نے خود فرمایا، ایک مرتبہ ایسی زیارت نصیب ہوئی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم مبارک کے لال لال ڈورے بھی نظر آئے، اتنا واضح خواب تھا۔ انہوں نے خواب ہی میں پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عبدالغنی نے آپ کو خوب دیکھ لیا؟ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں عبدالغنی، تم نے ہم کو خوب دیکھ لیا۔ ایسا پیارا شیخ اللہ نے اختر کو نصیب فرمایا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے پیارے حضرت والا نصیب فرمایا۔ تینوں مشائخ نور علی نور۔ ایک مرتبہ حضرت کسی پر غصہ ہو گئے، بعد میں ایک میل کے فاصلے پر اس کے گھر جا کر اس سے معافی مانگی، یہ تھے ہمارے شیخ، آج ہم لوگ معافی مانگنے سے شرماتے ہیں۔ حالانکہ وہ کوئی عالم بھی نہیں تھے، ہل جوتنے والا جاہل آدمی تھا، لیکن حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ نے فرمایا، قیامت کے دن عالم اور غیر عالم کی تخصیص نہیں ہوگی، وہاں تو سب برابر ہوں گے۔ حضرت نے اس سے معافی مانگتے ہوئے کہا، ہم سے ظلم ہو گیا، تم ہمارے شاگرد نہیں ہو، مرید نہیں ہو۔ کسی مرید کو ڈانٹ دیں تو شیخ معافی نہیں مانگے گا، وہ جو سمجھے، اگر غلط بھی ڈانٹ رہا ہے تو یہ سمجھے مجھے آئندہ کے لیے ڈانٹے جا رہا ہے، اپنے اس وقت صفائی پیش نہ کرے، بس کہہ دے غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، آئندہ نہیں ہوگا، یہ سمجھ لیں میرے تکبر کا علاج ہو رہا ہے۔ تو میں، حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں غصے کی وجہ سے تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ اس نے بہت کہا، حضرت آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، آپ تو میرے باپ کے برابر ہیں۔ لیکن حضرت نے فرمایا، زبان سے کہو میں نے معاف کر دیا۔ جب اس نے کہا میں نے معاف کر دیا، تب آپ آئے۔ اسی رات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت نے خواب میں دیکھا، ایک کشتی میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی حاضر خدمت ہیں، اور پیچھے کچھ فاصلے پر ایک اور کشتی ہے، اس میں شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اے علی، عبد الغنی کشتی کو میری کشتی سے جوڑ دو۔ جب کشتی جوڑی گئی تو کھٹ کی آواز آئی۔ حضرت فرماتے تھے اس کھٹ کی آواز کا اب تک مزہ آتا ہے۔ حضرت شاعر نہیں تھے، دو ہی شعر زندگی میں کہے، جس کا ایک شعر یہ ہے: مضطرب دل کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے ملا دو ناؤں کو۔ تو آج اس مبارک مہینے کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے، بس مختصر عرض کرتا ہوں۔ اس زمانے بہت سے اعمال ہیں جو ہماری مسجد میں نہیں ہوتے، مثلا مسجدوں میں بہت زیادہ چراغ اور روشنی ہوتی ہے، گھروں میں لائٹیں لگا رہے لوگ، اور یہ ایسی لائٹیں ڈسکو لائٹس ہوتی ہیں، کلرز میں لگتی تھیں، ابھی ہمارے گھروں میں لگ رہی ہیں نعوذ باللہ۔ کہیں رات دن قوالیاں ہو رہی ہیں، کہیں جلوس نکل رہے ہیں باہر، ابھی لوگوں کو دیکھیے گا پیدل جلوس چل رہے ہیں ننگے پیر، جماعت کی نماز نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اگر حقائق کو پیش نہ کیا جائے تو بعض لوگ ہماری طرف سے بدگمانی کریں گے کہ ان کو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت نہیں ہے، جب ہی تو انہوں نے روشنی نہیں کی، چراغا نہیں کیا، جلوس نہیں نکالا، قوالی نہیں کی۔ اور اپنے لوگ جو کم علم کے ہیں انہیں بھی احساس ہو سکتا ہے شیطان وسوسہ ڈالے گا، شاید ہم لوگوں کے اندر کوئی کمی ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: قیامت کے دن میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، جس میں ایک فرقہ نجات پائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کون سا فرقہ ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، وہ راستہ جس پر اللہ کا رسول اور وہ راستہ جس پر میرے صحابہ ہیں۔ معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، صحابہ کرام اجمعین کا جو طریقہ ہے، اس پر چلنے والے نجات پائیں گے۔ آج کل اخبار میں آتا ہے کہیں فلاں کی وفات کا جلسہ ہے، کہیں فلاں کی پیدائش کا جلسہ ہے، اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش منانے میں کیا حرج ہے، یہی بولتے ہیں، بھائی حرج کیا ہے اس میں؟ باہر ابھی لوگ خوشی ہو رہی ہے ہم وہ تشریف لائے تھے۔ سوال یہ ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے نبوت میں، جس میں 13 سال مکہ شریف میں اور 10 برس مدینہ شریف میں، 13 برس سال نہیں فرماتے ہیں، برس بولا تھا، 13 برس آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے، 10 برس مدینہ شریف میں گزارے، تو کیا اس زمانے میں آپ نے کسی پیغمبر کی وفات کا دن منایا، کسی پیغمبر کی پیدائش کا دن منایا؟ کیا آپ نے اگلے اور اپنی بیویوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، کیا آپ نے اگلے سال وہ دن منایا کہ پچھلے سال اس دن کو ہماری بیوی کا انتقال ہوا تھا، لہٰذا آج کے دن کچھ دیکھ ویک پکا کر ثواب پہنچا دو تاکہ ان کی یاد تازہ ہو جائے؟ اس کو آج کل کہتے ہیں ڈے منانا۔ اصل میں جب پیٹ زیادہ بھر جاتا ہے تو منہ سے نکلتا ہے ڈے ڈے ڈے نکلتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے معدے میں غیر اسلامی غیر شرعی سنت کے خلاف اتنی زیادہ رسمیں گھل گئی ہیں کہ ان کے منہ سے ڈے ڈے نکل رہا ہے۔ اس کو ثواب سے کیا تعلق؟ یہ چیزیں یورپ سے آئی ہیں۔ کسی کی پیدائش، کسی کی غمی کا دن منانا، یورپ والوں نے کام شروع کیا ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور اپنے قلب کو اور آپ کے قلب کو اطمینان دلانے کے لیے آج مجھے اس مسئلے کی تھوڑی وضاحت کرنی ہے، تاکہ آپ کو احساس نہ ہو کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نہیں ہیں، کسی کو بدگمانی کا موقع نہ ملے کہ صاحب ان کی مسجد میں چراغا نہیں ہوا، ایسا معلوم ہوا یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا میں آپ حضرات سے سوال کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو عشق تھا یا نہیں تھا؟ ہمارا آپ کو تو زبانی عشق ہے، لیکن صحابہ نے تو جان قربان کر دی، خون بہا دیا۔ احد کے دامن میں ایک ہی دن میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی نماز جنازہ پڑھائی۔ کیا کامیاب زندگی تھی! ایک تو شہادت کا درجہ، پھر اتنا بلند، پھر نماز جنازہ پڑھانے والا بھی کیسا! تمام نبیوں کا سردار، وجہ وجود کائنات، ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے، بے خودی چاہیے بندگی کے لیے۔ واقعی جب تک اللہ کی محبت میں بے خودی نہیں ہوتی، بندگی میں روح نہیں آتی۔ یہی محبت سیکھنے کے لیے خانقاہوں کو قائم کیا گیا ہے، ورنہ کتب بینی تو آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن کتابوں سے محبت نہیں ملتی، محبت تو اہل محبت کی صحبت سے ملتی ہے۔ لہذا میں سوال کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 2.5 سال خلافت کی، کیا تاریخ میں کوئی اس کا ثبوت دے سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ربیع الاول میں مسجد نبوی میں روغن زیتون سے چراغا کیا ہوں؟ یہاں تو آج کل بلب ہیں، اس زمانے میں تو بلب بھی نہیں تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق زیتون کے تیل سے بہت سے چراغ تو جلا سکتے تھے، لیکن کوئی چراغا نہیں کیا۔ کیا ابو بکر صدیق، جنہوں نے اپنی جان فدا کی، جن کے بارے میں سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اے ابو بکر، کہ ابو بکر کی ایک دن کی عبادت عمر کی ساری زندگی کی عبادت سے افضل ہے، اور وہ کون سے دن کی عبادت تھی؟ جہاد کے دن، جبکہ صحابہ نے کہا ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، ابھی جہاد کے لیے ہمیں شرح صدر نہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے: اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں، کیونکہ جب غار ثور میں آیت نازل ہوئی لا تحزن ان اللہ معنا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا، غمگین نہ ہو اے ابو بکر صدیق، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس وقت میں تھا اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کوئی تیسرا نہیں تھا، لہٰذا اللہ کا میرے ساتھ ہونا قرآن پاک سے ثابت ہے۔ یہ فرما کر تلوار گردن میں لٹکائی اور تنہا جہاد کے نکل گئے۔ فتقلد سیفہ وخرج وحدہ، یہ دیکھ کر تمام صحابہ کو شرح صدر ہو گیا اور سارے صحابہ آپ کے ساتھ ہو گئے۔ اتنا عشق کرنے والا، جن کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے صدیق اکبر کی وہ ایک دن کی عبادت جب انہوں نے مانعین زکات سے جہاد کیا تھا، عمر کی زندگی کی تمام دنوں کی عبادت سے افضل ہیں، اور ایک اس رات کی عبادت جب انہوں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی، عجیب رات تھی وہ، میری تمام راتوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اتنا بڑا عاشق جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر ایک پلڑے میں سارے پیغمبروں کی امت کے صحابہ کا اور میرے صحابہ کا ایمان رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں صدیق اکبر کا ایمان رکھا جائے تو ان کا پلڑا جھک جائے گا۔ اس امت کے صحابہ پچھلی تمام امتوں کے صحابہ کے ایمان سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان ہے۔ اس سب سے بڑے عاشق رسول نے 2.5 سال حکومت کی اور 2.5 سال کے اندر دو مرتبہ ربیع الاول آیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی چراغا نہیں کیا۔ اس زمانے میں زیتون کا تیل تو تھا ہی، 10-20 چراغ تو جلا سکتے تھے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس کیا کمی تھی، بہت مالدار تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ابن عوف بہت تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے، بہت مالدار تھے۔ ان مالدار صحابہ نے بھی کوئی چراغ نہیں جلایا، وہ اپنے دل میں چراغ جلاتے تھے، صحابہ اپنے دلوں میں اتباع سنت کے نور سے چراغ جلاتے تھے۔ آج داڑیاں منڈی جا رہی ہیں، تصویریں کھچوا رہے ہیں، مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہیں، تبلے سارنگیاں بج رہے ہیں، گھروں میں شرعی پردہ نہیں ہے، ٹی وی چل رہا ہے، جماعت سے نمازیں چھوٹ رہی ہیں، اور سب سے بڑے عاشق رسول ہیں۔ یہ عشق رسول ہے، تاثر رسول وانت تظہر حبہ، حاضر العمری فی القیاسی بدیع، لو کان حبک صادقا لا تعطه فان المحب لمن یحب مطیع۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہو ظالموں اور عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تمہارا عشق سچا ہوتا تو تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے، کیونکہ عاشق تو اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ یہ کیسا عشق ہے، جماعت کی نمازیں چھوڑ رہے ہو، مسجدیں خالی ہیں، جلوس میں سب آدمی گھسے چلے آ رہے ہیں، ایسے گھستے ہیں بڑے عاشق۔ کیا صحابہ کے اندر یہ سمجھ نہیں تھی کہ وہ جلوس نکالتے؟ آج اخبارات میں خوشیاں مناؤ بھائی، ارے تمہاری خوشی جب قبول ہوگی؟ جب صحابہ کے طریقے پر ہوگی، ان کے طریقے خلاف تمہاری خوشی قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ دیکھو کہ حضرات صحابہ نے کیسے خوشی منائی، ان سے اللہ راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہ و رضوا، اللہ ان سے راضی تو ان کے اعمال سے بھی راضی۔ لہذا جیسے صحابہ کرام سنت پر جان دیتے تھے، ہم بھی جان دینا سیکھیں۔ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس گھر میں ناشتہ ہی نہیں کیا جس گھر میں تصویر تھی، اور آج عاشق رسول بنے ہوئے ہیں، ان کا سارا گھر تصویروں سے بھرا ہوا ہے، گانے بجانے رات دن ہو رہے ہیں، ریڈیو ٹی وی وی سی آر چل رہا ہے، انٹرنیٹ چل رہا ہے، بس باہر ربیع الاول میں چراغا کر لیا، جلوس نکال لیا، بہت بڑے عاشق رسول ہو گئے۔ ارے تمہارا عشق رسول جب قبول ہوتا، جب تم سنت کے مطابق مونچھیں کاٹ دیتے، داڑیاں بڑھا لیتے، 5 وقت کی نمازیں مسجد میں جماعت سے ادا کرتے۔ ہمیں ثابت کر دو، حضرت ابو بکر صدیق نے، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضوان اللہ علیہ اجمعین نے، ان حضرات نے ربیع الاول منایا ہو، چراغا کیا ہو، بلکہ کسی صحابی سے ثابت کر دو کہ انہوں نے ربیع الاول منایا ہو۔ عاشق رسول وہ ہیں جو سنت پر چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارا ربیع الاول تمام سال ہے، ہمارا میلاد شریف ہماری زندگی کی ہر سانس ہے، ہماری ہر سانس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یہ تھوڑی کے سال میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کر پڑھ لیا اور سارے سال نافرمانی کرتے رہو۔ جو بھی اتباع سنت کرتا ہے اس کا سارا سال ربیع الاول ہے، کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانے کا مقصد یہ تھا کہ بندے اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلیں اور اللہ کے غضب اور قہر کے اعمال سے بچیں۔ یہ اصلی مولود شریف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق وہ ادا کرتا ہے جو گناہ چھوڑ دے اور اللہ پر اپنی جان فدا کر دے۔ میرا شعر ہے حضرت والا رحمت اللہ کا، وہ لمحہ حیات جو تجھ پر فدا ہوا، وہ لمحہ حیات، حضرت والا اکثر اپنے شعر میں سیکنڈوں کی بات کرتے تھے، منٹ کی نہیں، وہ لمحہ حیات جو تجھ پر فدا ہوا، اس حاصل حیات پر اختر فدا ہوا، جو سانس اللہ پر فدا ہو، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر فدا ہو، یہ ہے اصلی مولود شریف۔ ایک ایک سنت کو سیکھیے، اس پر عمل کیجئے، یہ ہے ربیع الاول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے تھے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف نہیں لائے تھے کہ سال میں ایک دفعہ ہندوؤں کی دیوالی کی طرح مسجدوں میں چراغا کر لو، گھروں میں چراغا کر لو، جلوس ریلیاں نکال کر گانے بجانے کر لو، گھروں میں وی سی آر سینما ٹی وی چلاؤ، گانا بجانا گھر سے نہ نکلا، اور دعویٰ عشق رسول کا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گانا بجانے مٹانے کے لیے پیدا کیا ہوئے ہوں اور کیا گیا ہوں، اور آج سب کے گھر میں خوب گانے بجانے ہو رہے ہیں، ٹھیلے والے بھی گانے بجا رہے ہیں، سبزی بیچ رہا ہے، گانے بجانے چل رہے ہیں، بتاؤ اس امت کا کیا حال ہے؟ سب سے بڑا ربیع الاول یہ ہے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں، سب سے بڑا ربیع الاول یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی طور پر اختیار کریں، سب سے بڑا ربیع الاول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں جان دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رات دن درود شریف پڑھیں، یہ ہے اصلی چیز۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، جب بندہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد تو اللہ کا نام مبارک بھی نکلا اور منہ سے نکلا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی منہ سے نکلا، تو بندہ دو کریموں کے درمیان میں ہو جاتا ہے، اس کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوتا ہے، اللہ کے نام کا لڈو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا لڈو۔ دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے، ہاتھ میرے دونوں نکلے کام کے۔ میرے مرشد شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کا مزہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا مزہ، درود شریف میں دونوں مزے ہیں، بندہ دو کریم کے درمیان ہو جاتا ہے۔ یا رب تو کریمی اور رسول تو کریم، صد شکر کے مائم میں آنے دو کریم، اے اللہ آپ کریم، آپ کا نبی بھی کریم، صد شکر کے درود شریف کی برکت سے ہم دو کریموں کے درمیان ہیں۔ تو جس کی کشتی دو کریم کے درمیان چل رہی ہو، جس کشتی کی طرف ایک طرف اللہ دوسری طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہو، وہ کشتی کیسے ڈوب سکتی ہے؟ کچھ ہو گیا ہے مسئلہ۔ درود شریف میں دو مزے ہیں، کسی عبادت میں یہ مزہ نہیں کہ ایک ہی وقت میں دونوں لڈو ملیں، اللہ کا نام پاک بھی زبان پر ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک بھی زبان پر ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نکلے۔ تو درود شریف پڑھتے وقت تصور کر لیں کہ میں روزہ مبارک پر حاضر ہوں اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت کی جو بارش ہو رہی ہے اس کے چھیٹے مجھ پر بھی پڑ رہے ہیں۔ یہ ہے درود شریف پڑھنے کا طریقہ۔ آج ہمارے بزرگوں کو دیکھیں جن کی ہر سانس سنت پہ فدا ہو رہی ہے۔ سال میں ایک مہینے کے لیے نہیں، ایک دن کے لیے نہیں، ہماری ہر سانس بارہ ربیع الاول ہے۔ جس کی ہر سانس بارہ ربیع الاول ہو، جو اللہ کی نبی کی سنت پر زندہ رہتا ہے، ہر سانس میں سوچتا ہے اور اہل علم سے پوچھتا ہے۔ مفتی صاحب کا نمبر ہم سب کو رکھنا چاہیے اور مسائل پوچھ پوچھ کر عمل کرنے چاہیے اور بزرگوں کے طریقے کے مطابق چلنا چاہیے۔ یہ خوشی کیسے مناؤں، شادی کیسے ہو، غمی کیسی ہو، ساری سنتیں پوچھتا ہے، سنت پوچھ کر سنت کے مطابق خوشی اور غمی کی تقریبات کرتا ہے، جس کی ہر سانس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر فدا ہو، تو اس کی ہر سانس بعد ربیع الاول ہے۔ ربیع الاول کا جلوس چراغا کرنا اگر اچھی چیز ہوتی ہے صحابہ ضرور کرتے، کیونکہ وہ جان فدا کرنے والے تھے، پروانہ شمع رسالت تھے، وہ اس پر ضرور عمل کرتے، لیکن شریعت نے ان چیزوں کو منع کیا ہے۔ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، آگ جلانا، جگہ جگہ چراغا کرنا ہندوؤں مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ آنکھوں کی سنت یہ ہے، جن چیزوں کو رکھ دیجیے، جن چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان چیزوں سے ہم اپنی آنکھوں کو بچا لیں۔ جس نے یہ کر لیا، اس نے آنکھوں کی نبی کی سنت اس نے ادا کر دی، ربیع الاول کی حقیقت اس نے پا لی۔ کانوں کی سنت یہ ہے، اپنے کانوں کو گانا سے بچا لیا جس نے، اس نے ربیع الاول کی حقیقت پا لی۔ جس نے اپنی زبان کو غیبت اور زبان گناہ سے بچا لیا، اس نے زبان کی سنت ادا کی اور ربیع الاول کی حقیقت پا لی۔ جس نے اپنی شرمگاہ کو گناہ سے بچا لیا، اپنی زندگی کو حرام کاریوں سے بچایا، اللہ کے غضب اور قہر کے اعمال سے بچایا، اس کو ہر وقت ربیع الاول کی حقیقت حاصل ہے۔ روزانہ درود شریف پڑھیے، ہر وقت دعا کے آگے پیچھے درود شریف پڑھیے، سبحان اللہ، کسی وقت بھی ہمارا ربیع الاول ہم سے الگ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے توحید کی حفاظت کے لیے اس درخت کو کٹوا دیا تھا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ کا سہارا لے کر صحابہ کو جہاد کے لیے بیعت کیا تھا۔ بعض لوگ برکت کے لیے اس درخت کے پاس بیٹھ کر دعا مانگنے لگے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا آج تو یہی ہے، لوگ اس درخت کو اس لیے مبارک سمجھ کر دعا کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت سے پیٹھ کا سہارا لگا کر صحابہ سے بیعت لی تھی، لیکن کل اس درخت کو سجدے شروع ہو جائیں گے اور اللہ کو چھوڑ کر درختوں کی پوجا شروع ہو جائے گی۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یقین تھا، ان کی توحید کی ہمت تھی، کہ ایسے مبارک درخت کو کاٹ دیا تاکہ امت کا ایمان ضائع نہ ہو اور توحید جو مقصد ہے رسالت کا اس کو نقصان نہ پہنچے۔ نبی کا مقصد یہ ہے کہ بندوں کو غیر اللہ سے، باطل خداؤں سے کاٹ کر اللہ سے جوڑ دے۔ نعوذ باللہ، نبی اپنی پوجا کے لیے نہیں آتا، پیغمبروں کا یہ مقصد کبھی نہیں ہوتا کہ لوگ مجھے پوجیں۔ آپ نے منع فرمایا کہ خبردار میری قبر کو عبادت گاہ مت بنانا۔ آج کل کے لوگ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر بھی فتویٰ لگا دیں گے کہ نعوذ باللہ وہ بھی اولیاء اللہ کے قائل نہیں تھے۔ یہاں یہ بات بتا دوں، ہم اولیاء اللہ کے غلام ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم اولیاء اللہ کو نہیں مانتے وہ ہم پر بہتان باندھتے ہیں، قیامت کے ان کو جواب دینا پڑے گا۔ ہم تو اولیاء اللہ کے غلام ہیں، ہمارے بزرگ چاروں سلسلوں میں بیعت کرتے ہیں۔ ہم ہرگز ان لوگوں میں نہیں جو اولیاء اللہ کو نہیں مانتے۔ ہم اولیاء اللہ کو خدا نہیں سمجھتے بلکہ اللہ کا مقبول بندہ سمجھتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے، چونکہ ہم خلاف سنت باتوں کو منع کرتے ہیں تو جو لوگ خلاف سنت کاموں میں مبتلا ہیں وہ ہمیں اپنے کباب میں ہڈی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے حلوے مانڈنے کے لیے ہمیں بدنام کیا ہے کہ ہم بزرگوں کو نہیں مانتے۔ حضرت والا فرما رہے ہیں، ہمارا عقیدہ سن لیجئے، ہم اولیاء اللہ کی جوتیوں کے خاک کے ذرات کو بادشاہوں کے تاجوں کے موتیوں سے افضل سمجھتے ہیں۔ یہ علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ کا ارشاد ہے، جنہوں نے اپنے شاگرد خاص مولانا عبداللہ شجاع آبادی سے اور دوسرے شاگردوں سے فرمایا تھا۔ ہمارے میں ختم کروں، دو چار باتیں رہتی ہیں۔ جب تک افسوس ہے، جب تک ان کو شرک کی چٹنی نہ ملے اس وقت تک ان کو مزہ ہی نہیں آتا۔ لاکھ حدیثیں سنا دو مگر ان کو مزہ نہیں آئے گا۔ لیکن اگر یہ سنا دیجئے شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں شریف کی بریانی کی ایک ہڈی کوا لے کر اڑ گیا، وہ اس کی گرفت سے چھوٹ کر قبرستان میں گر گئی، تو 11ویں شریف کی بریانی کی ہڈی کی برکت سے سب قبرستان والے بخش دیے گئے۔ ایسی واحیات باتوں سے ان کو بڑا مزہ آتا ہے، لیکن اللہ کی عظمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عظمت کے بیان میں ان کو مزہ نہیں آتا۔ پیروں کو خدا سے بڑھا دیتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا وسیلہ تو جائز ہے لیکن ان سے براہ راست مانگنا جائز نہیں۔ اگر دل میں روشنی ہوتی تو جماعت سے نماز ادا کرتے، چہروں پر داڑیاں ہوتی، گھروں میں تصویریں نہیں ہوتی۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے تھے کہ صرف ربیع الاول میں امت آپ کی محبت میں شعر پڑھ لے، جلوس نکال لے اور گھوڑے پر بیٹھ جائے؟ بعض علاقوں میں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش دکھائی گئی اور آپ کی والدہ کی نعوذ باللہ آواز نکالی گئی، گویا 9 مہینے پورے ہو گئے۔ اس کے بعد ایک عورت نے تکلیف میں رونے کی آواز نکالی، پھر ایک بچے کی پیدائش دکھائی گئی، وہ بچہ کی کی کر رہا ہے، اور کہا گیا نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ذرا سوچو، یہ دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے نہیں؟ یہ عشق رسول ہے یا گستاخی ہے؟ ان حماقتوں پر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اور اب تو اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا کہ بتا نہیں سکتے۔ روزہ مبارک کی شبی بنائی جاتی ہے اور حرم پاک بنایا جاتا ہے، کعبۃ اللہ۔ بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی اتباع سنت اور صحیح حقیقی ربیع الاول نصیب فرمائے، اتباع والی محبت نصیب فرمائے، جذبہ ایمان، جذبہ محبت رسول، جذبہ محبت رسول حضرات صحابہ والا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، جو اللہ کے یہاں مقبول ہیں، جس سے اللہ راضی، جن سے راضی ہونے کی سند اللہ نے قرآن پاک میں دی، اور صحابہ کے طریقے کے جو خلاف ہیں ان کے لیے رضامندی کوئی آیت نازل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدعات سے محفوظ فرمائے۔ بس آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کتاب ہے، غرفوں میں بہت ساری چھپ گئی ہیں، اپنے دفتروں میں، اپنے گھر پڑوسیوں میں، مسجدوں میں تقسیم کروانی چاہیے۔